Ilang dekada na ba nakapagtataka na? Wala pa rin pagbabago na pagkatagal na. Ilis na mataranta ba nagbabalak pa? Pagtakpan matagal ng halatang halata. Palakihan ng lote, paramihan ng kotse, para di mga mote, bayanihan ng konti. Talagang plastika ng forte, natutulog sa pansita na sadiga ng korte. Oo, pero ngayon ay epidemya. At sa Pilipinas ang mga elektibo nagpapakabibot, hindi efektibo. Puro salita pero may wala man ng pruweba. Nagpapakapropeta para awal ng protesta. Sa nakaraang problema, ano ang solusyon? O lahat ng nakikita ko'y isang ilusyon. Nasa paligid, mabaho, madumi at kadalas mainit. Tapakan ng basura kahit nasa ang gilid. Na traffic para bang kadakot sa damakitin. Naghanap ng putongan, Jesus Maria. Mga driver tingin sa kanilang bustamiya. Sa kuyang problema, ano ang solusyon? Kung lahat ng nakikita ko'y isang ilusyon. Sa lahat, di nyo kayang pagbigyan. Kayo ang boses ng taong di nyo kayang pagbigyan. Lang kinabukasan na orasan ko yun. Hindi ba dapat ngayon na kinabukasan noon? Kinabukasan na problema, ano ang solusyon? Kung lahat ang nakikita ko'y isang